ปี2523ค่ะแล้วท่านก็ทำงานอยู่ที่กลุ่มประสานงานพัฒนาเพื่อสังคมนะคะท่านองค์สมบัติเนี่ยค่ะที่ท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดป่าสุขโตจังหวัดชัยภูมิค่ะนี่ก็เป็นตอนที่2แล้วนะคะที่ได้รับความเมตตาจากท่านวันนี้นะคะเรื่องที่จะมาคุยกับท่านก็เป็นเรื่องของสัมมาอาชีพค่ะเราจะได้มาทราบกันว่าอะไรคือสัมมาอาชีพและอาชีพอะไรที่มีผลเสียแล้วเราจะแก้กับมันได้อย่างไร สัมมาอาชีพหรือสัมมาชีวะเนี่ยมันเป็นหนึ่งในมรรคมีองค์8 ค่ะ มรรคมีองค์8นี่เราก็ทราบดีแล้วว่าก็คือหนทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องที่ทำให้จิตใจเนี่ยเจริญก้าวหน้าทำให้ปลอดพ้นจากความทุกข์แล้วก็ทำให้สังคมสงบสุขแต่ว่าสัมมาชีวะนี่เป็นมรรคที่มักจะมองข้ามกันไม่ค่อยได้พูดถึงเท่าไหร่สัมมาชีวะก็คืออาชีพที่ถูกต้องซึ่งไม่ได้หมายความว่าถูกกฎหมายอย่างเดียวนะอาชีพบางอย่างถูกกฎหมายแต่ไม่ถูกธรรมะเช่นอาชีพฆ่าสัตว์นะในทางพุทธศาสนาเนี่ยพระเจ้าก็บอกว่ามีอาชีพที่ควรหลีกเลี่ยงที่เรียกว่ามิจฉาวณิชามิจฉาวณิชาเนี่ยก็ได้แก่การค้าสิ่งเสพติดนะค้าอาวุธรวมทั้งยาพิษค้ามนุษย์แล้วก็ค้าสัตว์นะค้าสัตว์เพื่อที่จะเอาไปให้เขาฆ่าหรือทำเป็นเนื้อเนี่ยนี่คืออาชีพที่ชาวพุทธควรจะละเว้นนะเพราะว่ามันเป็นอาชีพที่นำไปสู่หรือก่อให้เกิดการเบียดเบียนโดยตรงนะเพราะว่าค้ามนุษย์เนี่ยนะมันก็เป็นเบียดเบียนเขาค้าสัตว์ก็นำไปสู่การปฏิบาตินะค้าเหล้านะก็นำไปสู่ความหลงความผิดศีลค้าอาวุธค้ายาพิษก็นำไปสู่การเบียดเบียนทำร้ายกันนั้นชาวพุทธก็ควรจะหลีกเลี่ยงแต่คราวนี้ในสังคมปัจจุบันเนี่ยมันก็คงจะมีอาชีพอีกหลายอย่างที่นำไปสู่การเบียดเบียนนะแล้วก็อาจจะครอบคลุมไปถึงว่าไม่ใช่แค่ค้าอย่างเดียวบางทีเข้าไปมีส่วนร่วมในการผลิตก็อาจจะจัดว่าเป็นมิจฉาอาชีวะได้เหมือนกันถึงแม้จะถูกกฎหมาย แล้วอย่างที่ว่าขายเหล้าเนี่ยคะหรือว่าการทำหนังที่น้องเพลงหรืออะไรดาราที่อาจจะทำให้คนมาหลงชอบหรือว่าแบบหนังตกตีทำให้แบบค่านิยมของสังคมไปในทางที่เกิดการเบียดเบียนได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรพวกนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัมมาอาชีพไหมคะว่าเป็นอาชีพที่ไม่ค่อยจะอาจจะไม่ได้ผิดในเรื่องของว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติแต่ว่าไม่ทราบว่าอาชีพตรงนี้ถือเป็นสัมมาอาชีพไหมเจ้าค่ะ คือถ้าเป็นหนังอย่างเช่นฉายหนังหรือทำหนังที่เป็นเรื่องที่ส่งเสริมความรุนแรงส่งเสริมความโกรธความเกลียดนะหรือว่ามีการเอาคนมาเบียดเบียนกันนะเช่นหนังแบบหนังลามกหรือหนังเอ็กซ์เนี่ยที่ไปเอาผู้หญิงมาซึ่งเขาจะไม่เต็มใจอันนี้เนี่ยมันก็เป็นมิจฉาชีวะอย่างแน่นอนถึงแม้จะได้กำไรถึงแม้จะถูกกฎหมายก็ตามนะแต่ว่าเรื่องของความบันเทิงที่ทำให้ลุ่มหลงเนี่ยมันก็พูดยากนะเพราะว่ามันในแง่คนทำเขาก็ต้องการทำให้คนเกิดความสนุกนะแล้วความสนุกก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของคารวะทั่วไปนะเพียงแต่ว่าถ้าไม่จงใจที่จะทำให้เกิดทัศนคติหรือค่านิยมที่ผิดเพี้ยนอันนี้ตมาก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ยอมรับได้นะแต่ถ้าเกิดว่าต้องการใส่ค่านิยมที่ทำให้คนลุ่มหลงมากๆแล้วเกิดความเข้าใจผิดๆเช่นเห็นว่าการลุ่มทรงผู้หญิงเป็นของดีนะหรือว่าการไปรังเกียจคนที่คิดต่างจากตัว การทำร้ายเขาการไปกันแกล้งเขาเป็นของดีเนี่ยคือเป็นหนังที่กระตุ้นความกลัวความเกลียดหรือเพลงที่ส่งเสริมความรู้สึกแบบนี้เนี่ยโดยหวังว่าจะโดยถือว่าจะทำให้ตัวมีเงินมีทองอันนั้นก็มันก็เป็นมิจฉาชีวะได้ ก็อย ่ างที่ว่าขายเหล้าอะไรนะ ขายเหล้านี่ก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นมิจฉาวณิชานะเป็นมิจฉาวณิชาที่ชาวพุทธเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยง ค่ะแล้วแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ทำงานอยู่ตรงนี้อยู่แล้วอย่างที่ว่าเป็นกิจการของพ่อของแม่อะไรเงี้ยเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนอาชีพได้เนี่ยท่านมีคำแนะนำว่ายังไงคะ คืออาชีพนี้เนี่ยมันเป็นอาชีพที่ทำรายได้อย่างมากมายมหาศาลนะที่จริงคำว่าเปลี่ยนอาชีพไม่ได้เนี่ยมันก็คงจะไม่ได้ถึงกับว่าจะเปลี่ยนไม่ได้เลยนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะยังอยู่ในอาชีพนี้เนี่ยสมาชิกว่าอย่างน้อยเนี่ยทำให้มันอยู่ในขอบเขตนะถึงแม้มันจะยังผิดอยู่นะแต่ให้อยู่ในขอบเขตเช่นไม่ส่งเสริมให้มีการบริโภคมากเกินไปใช่ไหมเพราะแต่ตอนนี้เนี่ยผู้ผลิตเหล้าก็พยายามที่จะสร้างมาตรการกลไกการโฆษณาการรณรงค์เพื่อส่งเสริมให้คนกินเหล้ามากขึ้นแล้วก็เวลามีคนจะพยายามควบคุมการขายการโฆษณาก็ไปต่อต้านนะขัดขวางเขาตรงนี้เนี่ยอาตมาคิดว่าถ้าหากว่าเราตระหนักว่ามันเป็นมิจฉาอาชีวะเนี่ยและเรายังอยู่ในวงการนี้อยู่ก็ควรจะจำกัดขอบเขตมันพอประมาณพอให้ไม่ให้มันลุกลามขยายตัวนะเพราะทุกวันนี้เนี่ยก็ร่ำรวยกันอยู่แล้วนะก็ไม่รู้จะร่ำรวยกันไปถึงไหนแต่ถ้าอยากจะร่ำรวยก็ต้องยอมรับว่าเรากำลังทำบาปนะซึ่งก็ควรจะลดให้ได้นะและถ้าเลิกได้ก็ดีแต่ถ้ายังเลิกไม่ได้ก็ลดหรือให้อยู่ในขอบเขตพอประมาณ ก็คือเรื่องของสัมมาอาชีพนะคะใครเลยก็อยากจะมีอาชีพที่ดีไม่เบียดเบียนกันนะคะถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่อยู่ในอาชีพที่ไม่เป็นสัมมาอาชีพก็ท่านก็แนะนำว่าก็ควรจะพยายามลดนะคะหรือไม่ก็ถ้าเลิกได้ก็ดีแต่ถ้าเลิกไม่ได้ก็ให้อยู่ในขอบเขตนะคะที่ทำให้มีการเบียดเบียนกันน้อยที่สุดนะคะในตอนหน้านะคะเราก็จะพูดถึงเรื่องสัมมาอาชีพต่อนะคะแล้วพบกันค่ะต่อไปเราพูดถึงเรื่องของบางคนที่แบบทำเช่นอะไรโรบินฮูดอะขโมยมาแต่ว่าเอาไปทำทานอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเราพูดถึงเรื่องของมีคำถามอะไรของท่านผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องอาชีพบ้างไหม เป็นเรื่องอกหัก อกห ักใน เดือน ที ่ แล้วเลย อะไรนะชีว ิ ตก็อกหัก เยอะ อกหักเยอะ ก็เป็น 70% ที่ช่วง นู้นอ๋อนั่นก็เดี๋ยวตอนแรกคุยเรื่องอกหักก็แล้วกันไม่ได้คุย ไม่ ได ้ ค ุ ยเรื่องความรักเลยนะที่แล้วคุยอะ ไรที่แล้วคุยเร ื่องการงาน ค ุ ณหมอเวลาคุณหมอไม่ผิดนะครับ แล้วก็คุยไปแล้ว ผมก็ยังเก่าออกเขาไปแล้ว อ๋อโอเคโอเค ถ้าเงินใหม่ก็ แล้วมันมีเรื่องอยู่กับพวกอะไรที่ยังไม่ตอบไม่มีนะ แต่แบบเพื่อนเลี้ยงหมูฆ่าหมูเลยจะให้เขาเลิกแต่เขาไม่เขาทำมาหลาย ย ุ คหลายคนทุกคน ทำยังไงเลย ว้าวเป็นยังไงทีนี้ก็ถามว่าแล้วก็มีเรื่องเรื่องกินไหม ผมครับ5 4 3 เรียนต่อเรื่องสัมมาอาชีพนะคะอย่างบางคนเนี่ยเขาก็ทำอาชีพอย่างเช่นนี่ยกตัวอย่างเรื่องของอย่างโรบินฮูดอย่างเงี้ยค่ะที่ขโมยจากคนรวยแล้วมาช่วยคนจนคือบางคนเขาอาจจะแบบทำงานอาจจะไม่สัมมาอาชีพเท่าไหร่อะไรเงี้ยอาจจะมีการช่อโกงมาแต่ว่าเขาก็เป็นคนที่ใจบุญชอบบริจาคเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีไหมคะที่ว่าเป็นคนที่ชอบโกงแต่บริจาคเงินทำบุญด้วยใจคือมันสามารถทดแทนกันได้หรือเปล่าคะว่าจะลดล้างความไม่ดีที่เราได้ทำไหม คือชอบโกงแล้ว แต่มีจิตใจทำบุญนี่ไม่ค่อยเห็นนะ ไม่ค่อยเลย แต่ว่าเออมีแต่ว่าเล่นหุ้นนะรวยแต่ว่าชอบทำบุญนั่นเนี่ยมี นะ เพราะว่าไอ้การเล่นหุ้นเนี่ยก็ยังถือว่ามันถ้าผิดก็ผิดน้อยกว่าการโกงนะ แต่หมายถึงว่าการโกงของเขาคือโกงในตลาดคือโกงแบบเอาเปรียบแต่ว่าอาจจะเอาเปรียบคนนี่หนูคิดเอาเองนะเอาเปรียบแบบคนชั่วๆอะไรอย่างเงี้ย อย่างเช่นว่าบางคนโกงภาษีของรัฐด้วยความที่ว่าโกงภาษีของรัฐแต่ว่าเอาเงินไปช่วยคนยากจนเงี้ยค่ะคือมันก็ไม่ได้โกงแบบชัดเจนอาจจะหลีกเลี่ยงภาษีก็อย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้อาจจะมีนะคะ อาตมาสมมติว่ายกเว้นเรื่องกฎหมายไว้ก่อนนะเพราะว่ากฎเรื่องภาษีมันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการพยายามจะซิกแซกนะเพื่อที่จะเอาเงินไปช่วยคนยากจนถ้าการซิกแซกนั้นเป็นสิ่งที่ทำอย่างไม่ถูกต้องนะอาตมาคิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกนะแต่เราก็ต้องมองสองส่วนคือส่วนที่เงินที่ได้มาคือพระพุทธศาสนาจะให้แยกออกมาว่าหนึ่งที่มาของเงินนั้นถูกต้องชอบทำไหมสองเมื่อได้เงินมาแล้วคุณใช้ไปอย่างไรทางพุทธศาสนาจะให้มองแยกเป็นสองส่วนที่มาของเงินนั้นเนี่ยอาจจะไม่ถูกต้องนะผิดศีลแต่ว่าการใช้เงินนั้นเนี่ยถ้าเอาเงินไปบริจาคไปช่วยเหลือคนยากคนจนนะมันก็ยังถือว่าเป็นสิ่งดีนะหรือว่าคนที่แม่ที่ขโมยข้าวขโมยขนมปังเพื่อไปเลี้ยงลูกนะหรือไปช่วยคนที่เขายากจนในหมู่บ้านในการที่เขาไปช่วยคนยากจนนี่ดีแต่การที่ขโมยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็ต้องแยกออกมาเป็นสองส่วน มันจะลดกรรมได้ไหมคะอย่างบางทีเราอย่างเงี้ยถือว่ายาผิดศีลแต่ทั้งที่เราผิดศีลไปแล้วก็ยังทำความดีไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะกรรมที่ได้นี่มันจะเป็นยังไงนะคะ มันไม่ลดหรอกแต่อาจจะเจือจางก็เหมือนกับน้ำที่หยดลงไปในแก้วน้ำหมึกที่หยดลงไปในแก้วเนี่ยมันก็จะทำให้น้ำเนี่ยดำแต่ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนภาชนะแล้วก็เติมน้ำเข้าไปมากๆจากแก้วเป็นคันหรือเป็นกะละมังเนี่ยน้ำก็จางหมายความว่าถ้าเราทำความชั่วเนี่ยจิตใจเราก็เป็นกุศลแต่ถ้าอย่างน้อยเราทำความดีไอ้ความดีที่เราทำนี่ก็จะช่วยเจือจางอกุศลนั้นในจิตใจที่เคยดำที่เคยขุ่นมัวให้มันใสขึ้นแต่กรรมที่ทำไว้มันไม่หายไปไหนนะต่อไปก็อาจจะถูกเขาโกงก็ได้เราโกงเข้ามาใช่ไหมต่อไปแล้วก็จะถูกเขาโกงแทน แต่ก็ได้ความช่วยเหลือ แต่คนอื่นก็มาช่วยเหลือเราใช่ไหม เพราะว่าอย่างนี้ตอบคำถามผู้ชมนะว่าบางคนเขาอาจจะทำงานอาชีพโรงฆ่าสัตว์บางคนเขาอาจจะทำงานอาชีพอะไรที่แบบว่าไม่เป็นสัมมาทิฏฐิไม่เป็นสัมมาอาชีพแต่จิตใจเขาดีเขาก็คือรับช่วงต่อจากพ่อแม่เขาก็สามารถที่จะเอาตรงนี้ไปทำประโยชน์ให้สังคมแล้วก็เป็นการไดรูทกรรมตรงนี้ก็ถือว่าพอใช้ได้ใช่ไหมเจ้าคะ มันอาจจะเจือจางในเรื่องของจิตใจนะจิตใจก็จะไม่เป็นคนที่เหี้ยมโหดคดโกงแต่ว่าไอ้วิบากที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะยังคงตามมาแต่ว่าวิบากนั้นก็อาจจะเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็อาจจะมีคนมาช่วยทำให้มันเจือจางทำให้ทุกข์น้อยลงอันนี้ก็ต้องยอมรับแล้วก็ทำใจไว้เลยนะ สำหรับท่านผู้ชมที่ถามมานะคะว่าในเรื่องที่ว่าตัวเองทำงานอาชีพนี้อยู่แล้วไม่สามารถเปลี่ยนได้นะคะยังไงก็ตามถ้าเปลี่ยนไม่ได้เลิกไม่ได้เนี่ยค่ะก็สามารถทำความดีให้เป็นกุศลนะคะเพื่อให้ช่วยเจือจางลงไปนะคะก็ทำให้ตรงนั้นดีขึ้นแต่ยังไงก็ตามท่านก็บอกว่าวิบากเราก็ต้องรับอยู่ดีเพราะนั้นถ้าเป็นไปได้ถ้าเลิกได้ก็ดีนะคะแต่ถ้าไม่ได้จริงๆก็อย่างที่ท่านแนะนำนะคะเราก็ต้องทำความดีให้มากขึ้นเพื่อละลายส่วนที่เป็นอกุศลให้มันเจือจางลงไปนะคะเดี๋ยวเราพบกันในตอนต่อไปค่ะต้องไปถามเรื่องอะไรดีอ่ะ ตอนต่อไปอ าชีพเนี่ยถามเรื่องอะไรดีพระบวชที่เป็นอาชีพไหม พระอะไรนะ บวช อ๋อสมาชิกของพระก็มีนะ แล้วคะ เออมี อ๋อพระต้องทำอะไรบ้างเดี๋ยวถามเรื่องนี้ก็ได้ค่ะกำลังงงอยู่ว่าจะถามเรื่องอะไรต่อ